ابھی آپ نے فرمایا کہ منقول ہے، کیا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے؟ منقول ہے کہ منع نقل کیا گیا ہے، اور ہے مستند کتب میں، کتب احادیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے. تو اس لیے کتاب احادیث میں بھی جو بات لکھی ہو اور اس میں اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا، اس طرح کے کوئی بھی نسبت والے الفاظ نہ ہو، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال مبارکہ بھی حدیث کہلاتے ہیں، حدیث کی تعریف وسیع ہے. تو منقول ہے کہنا یہ زیادہ محتاط لفظ ہے، مبلغین کو بھی یہ اس میں چاہیے کہ جب تک یقین کامل نہ ہو کہ یہ فرمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس وقت تک سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا کریں. اگر ہم نے منقول ہے کہا اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، منقول ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بات کو سرکار کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو منقول ہے کہنے میں عافیت ہے، پھر یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے کتاب میں جو لکھا وہ منسوب نہیں کیا گیا، تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی. اس کے ذمہ میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے نیکوں کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے، تو غافلین کے تذکرے پر جہاں غافلوں کا تذکرہ ہو وہاں لعنت اترتی ہے. پھر فرماتے کہ جب غافلوں کے تذکرے پر یہ حال ہے کہ لعنت اترتی ہے، تو جہاں خود غافل کا وجود موجود ہوگا وہاں کیا نہیں ہوتا ہوگا. تو اس سے غافلین کی، فاسقین کی، فاجرین کی صحبت اتنی خطرناک ہے، اس کا بھی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اچھی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے، کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، یہ بہت بڑے عالم ہوئے، عالم متبحر، عالم علم کا سمندر تھے، اور بڑے بڑے علماء، جید علماء آپ کی قفش برداری کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ نے سفر مدینہ اختیار فرمایا تو مدینہ منورہ میں بعض علماء اعلی حضرت کی فقاہت سے، آپ کی علمی جلالت سے بے حد متاثر ہوئے. یہاں تک کہ ایک عالم نے کہا کہ یوں تو دنیا بھر سے علماء یہاں حاضر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن ہم نے کسی کو اس شان والا نہیں پایا. یہ احمد رضا میں اتنی کشش کہاں سے ہے کہ صبحوں سے رات 12 بجے تک ان کے ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا ہے، اور بڑے بڑے علماء ادھر سے ادھر سے کہاں سے حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی دست بوسی، ان سے اسناد حاصل کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں. تو یہ اعلی حضرت کی شان. ایک بار آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں عاشقان رسول کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے ائمہ کرام بھی بڑے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، تو مسجد الحرام شریف کے جو امام صاحب تھے، جب نماز ختم ہوئی تو امام اہل سنت نے بھی وہی نماز ادا فرمائی تھی، تو ان کی پیشانی پر بڑی عقیدت سے ہاتھ رکھا اور برکتیں لینے لگے. کسی نے تو تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا کہ میں احمد رضا کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. تو وہ بھی اہل اللہ سے ہوں گے، ہے نا؟ کہ ولی را ولی می شناسر، ولی ولی کو پہچانتا ہے. جیسا کہ وہ یاد آیا مجھے، مینا شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ

حکم دے تو مزید حاضر کرو. آپ نے فرمایا دراصل مسئلہ یہ کہ عرف یہ ہے کہ شوربہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے, شوربہ پینے کے لیے نہیں ہوتا, پینے کے لیے تو پانی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر سارے شوربہ پینا شروع کر دیں گے تو روٹیاں کیسے کھائی جائیں گی. تو اس لیے چونکہ یہ عرف و عادت سے ہٹ کر فیل تھا میرا شوربہ پینا, تو اس لیے میں نے آپ سے اجازت لی. اب یہاں کون پوچھتا ہے, یہاں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حالانکہ روٹی اور سالن کھایا جاتا ہے, بریانی موجود ہے, بریانی میں بوٹیاں بھی ہیں, مسالہ بھی سب ہے, لیکن اگر سالن قریب ہے, آپ خود غور فرمائے کہ ہم سالن بھر کے چمچ سے ڈالتے ہیں کہ نہیں بریانی, اکثر ڈالتے ہوں گے. پلاؤ ہے, پلاؤ میں بھی سب مسالہ موجود ہے, اور یہ سالن آپ کو تافتان یا جو بھی یعنی کہ خمیری روٹیاں وغیرہ جو دعوتوں میں دی جاتی ہیں ان کے ساتھ کھانا ہوتا ہے, انڈر اسٹوڈ ہے کہ ان کے لیے سالن ہوتا ہے. بریانی میں ڈالنے کا سالن رواج ہی نہیں ہے, عرف ہی نہیں ہے, لیکن جب ہم مال مفت دیکھتے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ ڈالا چمچ بھر بھر کے, یہ عرف سے ہٹ کر ہوا. اب یہ مفتیان کرام فرمائیں گے کہ یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا, یہ ہے عرف سے ہٹ کر. عین ممکن ہے کہ وہ اس نے اتنی مقدار میں پکا ہوا کہ اگر یہ سارے بریانیوں میں ڈال دیں گے تو روٹیاں کس سے کھائی جائیں گی, عین ممکن ہے اس کے دل کو ایزا پہنچے میزبان کے. تو اس لیے شرعی طریقہ کھانے کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ عرف و عادت سے ہٹ کر نہ کھائے. اگر خلاف عادت کھانا چاہے تو اجازت کی بھی صورت بنتی ہے, ہر ایک اگر اجازت لینے لگے گا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اعلی حضرت کی وجاہت تھی, اور اعلی حضرت کا ایک مطلب سکھانے کا ایک انداز سمجھے اس کو, کہ اعلی حضرت اگر وہ شوربہ پی بھی لیتے تو کس نے بدزن ہونا تھا, بدزن تو مجھ سے آپ سے لوگ ہوں گے کہ یار یہ حریص ہے نہیں یہ شوربہ چڑھا گیا ہے. اعلی حضرت تو ولی کامل تھے, لوگ مانتے تھے, اور اعلی حضرت تو خاص مدعو تھے, مہمان تھے, لیکن اپنے غلاموں کو آداب سکھائے جا رہے تھے کہ تم مطلب کہ شوربے مت پی جانا. اس طرح ہو سکتا ہم سب پوچھنے بھی لگیں کہ ہم یہ پی جائیں اور یہ کھا جائیں اور یہ جیب میں ڈال لیں اور وہ اس کا بنڈل ہم پارسل لے جائیں, یہ سوالات کرنے شروع کریں, تب بھی وہ بدزن ہوگا میزبان. تو موقع محل دیکھ کر اپنا وزن دیکھ کر اجازت بھی طلب کی جائے, یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے. ایک تو صورت یہ, دوسرا تقوی کا ایک اور واقعہ, یہ اکرام امام احمد رضا میں نے پڑھا تھا, جو میں نے وہ کچھ تفصیل سے عرض کیا واقعہ, اسی طرح ایک اور پڑھا تھا اکرام امام احمد رضا, یہ کتاب ہے میرے آقا اعلی حضرت کے مرید و خلیفہ حضرت برہان ملت مولانا برہان الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی کتاب ہے, ہند میں ملتی ہے, یہاں پتہ نہیں چھپی نہیں چھپی. ان کی میں نے الحمدللہ زیارت بھی کی ہے. یہ جب دعوت اسلامی کی شروعات تھی تو حیات بھی تھے اور باب المدینہ تشریف لائے تھے, تو میں زیارت کے لیے ان کی گیا تھا, کسی کے ٹھہرے تھے وہ پہنچ گیا تھا الحمدللہ. ایک واقعہ انہوں نے اور اس میں نقل کیا ہے کہ سرکار اعلی حضرت کہیں اسی طرح مدعو ہوں گے, فرنی پیش کی گئی, اعلی حضرت کو بھی بڑے پیالے میں فرنی دی گئی, آپ کے احترام کے غالباً یاد پڑتا ہے بڑے پیالے میں احترام کی وجہ سے آپ کے دی گئی, اب وہ بچ گئی فرنی, تو اعلی حضرت کے برابر میں حضرت سیدنا برہان ملت جو اس کتاب کے مصنف اس واقعے کے راوی ہیں, ان کے والد صاحب حضرت عید الاسلام مولانا عبد السلام جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اعلی حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے, اور بتایا جاتا ہے کہ وہ چہیتے خلیفہ تھے, باپ بیٹے دونوں خلیفہ تھے اعلی حضرت کے, دونوں علماء تھے اور جید علماء تھے. تو یہ بیٹے ہوئے تھے اعلی حضرت کے برابر میں مولانا عید الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اعلی حضرت نے اس میزبان کو طلب کیا اور اس سے پوچھا, انہیں اجازت طلب کی کہ اگر یہ جو فرنی بچ گئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو عبدالسلام کو دے دوں گا. اجازت لے کر پھر ان کو دی. اس پر بھی اعلی حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا, تعجب کا یوں مطلب توڑا ہوگا کہ جو کسی کو مخصوص کر کے دے دیا جائے نا کھانے کی چیز, میزبان پیش کر دے, ایک تو ہوتا نا بیچ میں تھال رکھ دیا تو جو جتنا چاہے کھائے, اور ایک مخصوص پیالے بھر بھر کے دیے, تو یہ مخصوص کر دیا. تو اب یہ کہ جو جتنا کھائے اتنے ہی کا مالک ہے، جو بچ گیا وہ میزبان کا حق ہے. تو فرنی جتنی حالات نے طبیعت نے پسند فرمایا تناول کی، اب بچ گئی تو یہ میزبان کی تھی. اعلی حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ بچی ہوئی فرنی چونکہ میزبان کی تھی تو اب میری ملک تو تھی نہیں، تو میرے لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، اس لیے میں نے میزبان کی اجازت طلب کی. مسائل تو ایسے ہیں کہ یہاں تک کہ جیسے کہ دو دسترخوان بچھے ہوئے، کسی کے آپ میزبان ہو دو دسترخوان بچھے ہوئے ہوں، تو ایک دسترخوان کی روٹی اٹھا کر آپ دوسرے دسترخوان کو نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ ہے، باہر شریعت میں مسائل پڑے ہو ذرا مطالعہ فرما کریں. یہ ولی میں اور دعوتوں کا بیان 16 حصے میں، باہر شریعت کے 16 حصے میں، اور 16 حصہ مع التخریج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی ہے. اس کا مطالعہ کرنے کی نیت فرمائے سارے صاحب، اس میں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ہزاروں سنتیں ملیں گی آپ کو اس کتاب میں بہار شریف کی 16 حصے میں. تو ان میں اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے، چاہے اسی طرح میزبان کا بچہ آ گیا اور ہم کو میزبان نے کھانا دیا، ہم دعوت پر مدعو ہیں اس کی، ہم میزبان کے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے کہ آج ہم بیٹھ جاؤں، نہ میزبان کے نوکر کو کھلا سکتے، ہمیں جو دیا گیا ہم بس کھا سکتے. اس طرح بغیر اجازت کسی کو کہیں دعوت میں لے نہیں جا سکتا، کہ بھی ناجائز ہے. کہ حدیث شریف میں اس کے لیے تو بڑا سخت الفاظ آئے کہ چور بن کر گھسا، جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا، غالباً اس طرح کے الفاظ یاد پڑتے کہ بغیر دعوت کے لیے جو کھانے کے گھس جاتا ہے نا اس کے لیے یہ. اور بعد بد نصیبوں کی عادت ہوتی ہے، الگ سے انہوں نے کپڑے کے جوڑے رکھے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی مالداروں کی شادیاں ہوئی وہاں بہترین کپڑے کا جوڑا پہن کر بڑے ٹھاس ٹھسے کے ساتھ، یہ داخلے کا بھی انداز ہوتا ہے اس میں، جھجکے گا تو وہ شک کرے گا، بلا تکلف وہ جا کے بیٹھ جائے گا. کوئی کس کو کیا پتا، لڑکی لڑکا دونوں کے ظاہر کے میزبان کے، تو پھر وہاں دو حصے ہوتے ہیں نا، لڑکی والے بھی ہوتے ہیں لڑکے والے، تو کس کو کون بولے گا. اب لڑکے والا اگر اس کو اجنبی محسوس کرے گا تو ٹھیک ہے لڑکی والے کا ہوگا، لڑکی والا اجنبی سمجھے ہوگا لڑکے والے کی طرف سے آیا ہوگا. تو یوں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کیونکہ نفسیات جیسے بھی نفسیات ہے، اچھے کپڑے والے کو کوئی روکتا نہیں ہے، اور اگر سادے کپڑے والے دعوت کے ساتھ گیا ہو تو اس کے ساتھ امتحان ہو جاتا ہے بعض اوقات. میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار بہت پہلے، یہ عیدگاہ کی طرف کوئی حال ہے، حال کا نام بھول گیا ہوں میں، شاید یہی حال عربا حجیانی حال شاید. تو میں دعوت پر تھا، مطلب شادی کسی کی شادی کی دعوت پر گیا تھا، تو میں نے وہی کرتا اور اپنا پاجامہ اور اس طرح پہن کر، دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، غالب میں یاد پڑتا شروع نہیں ہوا تھا، میں گیا، مجھے روک دیا دروازے میں، اب میں بڑا شرمندہ ہوا، دعوت پر گیا تھا، نکلی مہمان نہیں تھا اصلی مہمان تھا. اور اس نے بولا میں جانے نہیں دوں گا. میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں گھبرا کے کھڑا تو ہو گیا، انہوں نے کہا اپنی تو بڑی بے عزتی ہے، یہ لوگ بولیں گے مولانا بغیر دعوت کے گھس گیا، داڑھی تو تھی نا میری، امامت کرتا تھا میں ان دنوں شاید نور مسجد میں یا شہید مسجد میں، یا اب یاد نہیں، بہرحال میں داڑھی تو میری جب سے آئی میں نے رکھ لی ہے. داڑھی والے کو عرف عام میں مولانا بولتے ہیں، اب ایسے داڑھی والے کو اس طرح روک لے تو، اور وہ واقعی مہمان، ذرا اس کے تو زمین پھٹے سماجوں والا حساب ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے. اب یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی، اس کے بھائی کی شادی تھی شاید میرے دوست کے، اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ لپک کے آیا اور اس نے مجھے اس سے چھڑایا، لانے دو یہ میرے مہمان ہے، وہ بیچارہ لے گیا، اور میرا پتا نہیں کیا ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو. تو یہی میں عرض کر رہا کہ بس نفسیات، کہ وہ پرانے کپڑے یعنی کہ وہ شوٹیڈ بوٹیڈ ہو تو نقلی آدمی بھی، کیا توفیلی بولتے ہیں شاید سو، توفیلی بھی اگر گھس جائے تو وہ مرغیاں اڑا کے نکل آئے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر کوئی مہمان بھی شریعت کے مطابق اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں کی دعوتوں میں آج کل جائے تو اس کے ساتھ یہ امتحان. اللہ تعالی کرے کہ ہمیں عقل سلیم نصیب ہو جائے. تمہارا لے کہ میرے حقہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو ہے, یہ بڑے پرہیزگار بزرگ تھے, صاحب تقوی, صاحب سنت اور زبردست عاشق رسول تھے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے واپس پلٹے اور آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا تو آپ اشکبار ہوئے اور یہ شعر پڑھا, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. یعنی میں اپنے وطن کے پھولوں کو دیکھ کر کیا کروں, میری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے بسے ہوئے. تو اس ولی اللہ نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا میرا مشورہ ہے. جب شروعات میری تھی, میں ہوں تو شروع سے مذہبی ذہن کا, لیکن جب انہیں تھوڑا شدھ بدھ پیدا ہوئی الحمدللہ, پڑھنے کی صلاحیت تھوڑی بہت آئی, جب احکام شریعت اور اعلی حضرت کے ملفوظات میرے ہاتھ میں آئے, میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا, تو یقین مانے مجھے یوں ہوتا تھا کہ یا اللہ اتنی دلچسپ اور معلومات کے خزانے پر مشتمل کتب اب یہ اتنی سی ہے, یہ میں پڑھ لوں گا تو پھر میرے کو اور کتابیں ایسی کہاں سے ملیں گی کہ میں ان کو پڑھوں. تو انہیں کہ وہ نہیں, وہ بچے اچھی اچھی چیز جو ہوتی ہے بہت ٹیسٹی, تو اس کو ہماری میمنی مطلب لگا لگا کے کھاتے ہیں, مزے لے لے کر کھاتے ہیں بچے, مزے لے لے کر کھاتے ہیں, تو ہم لوگ بولتے لگا لگا کے. تو میں اس طرح جیسے اس کو پڑھتا ہوں لگا لگا کے کہ یہ ختم ہو جائے گی تو پھر میں کہاں سے لاؤں گا, ایسی کتاب ہے. تو میرے حق کا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے فیوز و برکات لٹاتے رہے, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اس وقت مجھے فتاوی رضویہ کا پتہ بھی نہیں تھا, اس دور کی جو بات بتائی نا, تو بعد میں پتہ چلا فتاوی رضویہ شریف کا, کہ یہ تو اتنا زبردست خزانہ ہے کہ بھائی اس کو تو پورا پڑھے وہ پڑھے, نصیب دار نصیب والا ہی پڑھے, تو اس وقت پتہ نہیں تھا. اب تو یہ الحمدللہ اتنا بہت بڑا سمندر ہاتھ میں آ گیا کہ جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ اب نئے نئے مسائل پتہ چلے, حافظہ تو اتنا نہیں ہے نا, گھر مسئلہ یاد رہے آدمی کو. تو اس طرح فتاوی رضویہ شریف جو ہے یہ بہت بڑا علم و عرفان کا خزانہ, اس میں شریعت کے احکام, طریقت کی گتھیاں سلجھائی گئیں, اور اعلی حضرت کا اسلوب بڑا نرالا کہ مسئلہ فقہی پوچھا کسی نے تو سوال کے ساتھ ساتھ پھر جواب میں نیکی کی دعوت کی بہت دھومیں مچائی ہیں آپ نے. کاش سارے مفتیان کرام ان کو فالو کریں, ان کی اتباع کریں, اتنا ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دی الحمدللہ. بس یہ علم و عرفان کا چراغ آخر کار اس نے بھی گل ہونا تھا. تو 25 سفر المظفر 1340 ہجری میں جمعے کے دن جب مؤذن نے حیا علی الفلاح کہا, 2:38 ہوئے تھے ہند کی گھڑیوں میں, اور ہمارے یہاں اس وقت 2:08 ہوئے تھے پاکستان کی گھڑیوں میں. اس وقت یہ علم و عرفان کا آفتاب غروب ہوا ہے نا, آپ نے وہ وفات فرمائی. مرزا کا ایک شعر اس ضمن میں بہت پیارا شعر ہے, تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی, تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی, علم و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی, علم و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی, شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے۔ یہ مرزا بڑے عاشق رسول تھے، ہند کے ایک شاعر تھے، اور ان کا اتنا نورانی چہرہ تھا، میں نے بارہا ان کی زیارت کی، ہر سال مدینہ شریف میں ان کی حاضری ہوتی تھی، کیونکہ برسوں سے ان کو نہیں دیکھا میں نے، بہت بوڑھے تھے، تو اس لیے میرا گمان ہے کہ شاید اب یہ وصال پا گئے ہوں، واللہ اعلم۔ بہت بوڑھے تھے، سارے بال سفید تھے اور کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن ہر سال پہنچ جاتے تھے، ہمارے پیر و مرشد کے آستانے پر بھی کلام سناتے تھے۔ تو ان کا یہ کلام، یہ کلام بھی انہیں گئے، تو ان کا تخلص مرزا تھا۔ مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے، شعر و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، شعر و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس عاشق رسول اور ولی کامل نے ترجمہ قرآن بھی کیا ہے، اس کا نام ہے کنز الایمان، اردو کا ترجمہ، اور عین تفاسیر کے مطابق اس کو اپنے گھر میں ضرور بسائیے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے کہ جس گھر میں کنز الایمان ہو، یا فتاوی شامی رد المحتار، یہ عربی فتاوی کا مجموعہ ہے، یعنی جس گھر میں رد المحتار ہو یا کنز الایمان، اس میں آسیب تنگ نہیں کریں گے۔ تو حصول برکت کے لیے کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیں اور کھول کر دیکھیں بھی، اور دعوت اسلامی والوں کو جو مدنی انعامات پیش کیے گئے سوالات کی صورت میں، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ آپ کو کنز الایمان سے 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے۔ تو جو نہیں پڑھتے وہ نیت بھی کر لے کہ انشاءاللہ کم از کم 3 آیات مبارکہ ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ہی ساتھ فتاوی رضویہ شریف کو بھی حاصل کیجئے، ہے 30 جلدیں اور اس کا ہدیہ 4000 روپے اس کا تقریباً ہدیہ بتا رہے، تو یہ بڑھتا جا رہا، ذرا کاغذ مہنگا، ہر چیز یہاں ہمارے یہاں تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تنخواہیں بڑھ گئی تو پریس کے خرچے اور ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فی الحال 11000 کم و بیش، یعنی کہ سمجھو کہ شوال المکرم 1429 سنہ ہجری، یعنی کہ اکتوبر 2008 میں اس کا ہدیہ 11000 روپے کم و بیش، یہ اسلامی بھائی بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بڑھ بھی گیا ہو لیکن کم و بیش یہ۔ تو اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس کو ضرور حاصل کیجئے، اپنے گھر میں بسائیے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنی معلومات ہوں گی کہ آپ کا دل بھی سینے میں جھوم اٹھے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ملفوظات اعلی حضرت بھی بے حد معلوماتی ہیں، الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے تخریج کا کام اس پر شروع کر دیا ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے، 4 حصے ہیں ملفوظات شریف کے، اعلی حضرت کے ارشاد آتے ہیں گفتگو، تو اس کے 4 حصے میں ایک حصے کی تخریج ہو کر چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔